मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है तत्वावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ पढ़ रहे थे और शायद परसों हमने 3.1.63 दुहश्च सूत्र तक हमने शायद पढ़ा दिया था ना जी, स्वाति जी दुहश्च सूत्र तक पढ़ाए थे ना हम, कहाँ तक हमने पढ़ाया था याद है कहाँ तक? अच्छा दुहस्य तक हो गया था। चलिए जी आगे चलते हैं। अब जी न रुधह अब होगा। न जो है अव्यपद है और रुधह रुध धातु रुध जो सरे धातु बोलते हैं धकारांत पुमलिंग रुध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है अनुवृत्ति है। अतः कर्म कर्तरी से कर्म कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है और कर्म कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है और चिन्हते पद से चिन्ह की आ रही है, ते की आ रही है, स्ले लुंगी से स्ले की, मैंने स्ले से स्ले की, स्ले लुंगी से लुंगी की और धातु रेकाचो हलादे क्रिया संभियार यंग से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो रुधिर जो है आवरणे आवरण अर्थ में है तो रुधिर आवरणे इत्येतस्मात् धातु उत्तर से चले स्थाने चिण आदेश हो न भवति चिण आदेश नहीं होता है। तो कर्म कर्तरी त शब्दे परतः कर्म कर्तरी त शब्दे माने कर्म जब कर्ता हो जाने पर तो कर्म कर्ता में तो शब्द के परे रहते, जब कर्म कर्ता हो जाता है तो उसमें तो शब्द के परे रहते। ये जो है ये निषेध इसलिए किया कि जो आगे 3.1.87 नंबर सूत्र है 87 नंबर सूत्र है 3.1.87 वो सूत्र है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रियः। तो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रियः से कर्मकर्ता में कर्मवत भाव होकर के चिण भाव कर्मों से चिन्ह की प्राप्ति थी। जो आगे चिण भाव कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रियः से कर्मवत भाव हुआ और कर्मवत भाव होकर के चिण भाव कर्मों जो है 3.166 जो आगे पढ़ेंगे तो 66 नंबर इससे जो है प्राप्त था, इससे जो है चिन्ह की प्राप्ति थी। तो यहाँ पर निषेध कर दिया, पहले ही निषेध कर दिया। तो यहाँ पर है अन्ववारुद्ध गौ स्वयमेव गौ अपने आप जो है रुक गई। ये तो ये अनुपूर्वक है अन्ववा माने अनु उपसर्ग उपसर्ग है और अव उपसर्ग है दो यहाँ पर उपसर्ग है और रुधिर धातु है। इससे जब चिण नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है सिच हो गया, चले सिच से जो है यहाँ पर सिच हो गया है। माने इसको इस तरीके से कीजिएगा कि जैसे अनु है, अब है और रुधिर धातु है, लुंग है, लुंग के स्थान पर जो है त हो गया है, लुंग के स्थान पर जो है त हो गया आत्मने पद में। अब उसके पश्चात फिर जो है कि यहाँ पर चले लूंगे, तो चले से प्राप्त था, परंतु कर्मवत कर्मातुल क्रिया से कर्मवत भाव करेंगे और कर्मवत माने कर्मवत जो है कर्मातुल क्रिया, जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर भी क्रिया वैसे ही लक्षित हो रही हो जैसे कि कर्मावस्था में थी। कर्मावस्था में जब होती है तब जैसी क्रिया होती है, जब वह कर्ता बन जाता है तब भी वैसे ही लक्षित हो रहा हो, तो उस कर्म के साथ जो है तुल्य क्रिया वाले कर्ता को जो है कर्मवत भाव हो जाता है, तुल्य क्रिया वाले कर्ता का जिसके तुल्य ही क्रिया है, तो वो कर्मवत भाव हुआ। तो कर्मवत होने से ये जो है इससे चिन्ह प्राप्त हुआ, ये जो है चिन्ह भाव कर्णों से चिन्ह प्राप्त हुआ, तो उसको जो है न रुथः ये निषेध कर दिया। और फिर निषेध जब किया तो फिर चले सिच से फिर सिच हो गया, ये क्रम रखिएगा। तो सिच हुआ तो सिच का जो है अनुभव लोप होकर के सौ बचा, तो हो गया अनु, अब रुधिर का रुध अनुबंध लोप करके रुधिर का जो है रुध हुआ है और स है और त है रुधिर, ठीक है। अब झलो झली जो है रुध है, झलो झली झल से उतर सकार का लोग झल के पड़े थे, तो रुध में जो ध है वह झल है, झभई घट धस ध हल तक का है, तो रुध का धकार जो है वह झल है, झल से परे सिच का जो सकार है उसका लोप हो गया है झल के परे, तो यहाँ पर जो है त जो है झल परे है, तो हो गया अनु अब रोध त ये हुआ। और जस थोड़ धोध झस से उतरता, झस से जो है उसे तौर थ को जो है ध हो जाता है धा धातु को छोड़ करके, तो यहाँ पर जो है रोध है झस झसंत जो है, तो उससे उत्तर जो है झस से उत्तर जो है तकार और थकार, तो यहाँ पर तकार है उसको जो है धकार हो गया है, तो अनु अब रुध ध। अब झलाम जस झसी जो है झलों को जस होता है झस के परे रहते, तो यहाँ पर रुध को जो है ध को द हो गया है, और फिर अनु अब रुध, अनु अब रुध, रुध है तो अटागम तो कर ही दीजिएगा, लुंग लंग छोड़ दाता से जो है अटागम हो ही जाएगा, वो पहले ही कर दीजिएगा, लुंग अवस्था में ही कर दीजिएगा, ये बार बार बताया हुआ हो तो उसी समय कर देना है कि अनु अब अट तो है ही, अट रुद और ध। अब अनु अब में इकोनिची कर दीजिएगा, अनु को उ को व तो अन व हो जाएगा, और अन जब हो गया अन व फिर अट है, अरुद्ध है, अरुद्ध है, तो अकशब्द कर दीजिएगा, तो अन वारुद्ध, ये अन वारुद्ध, ये लुंग लकार जो है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया, इसमें कोई विशेष अब नहीं है। तो अन वारुद्ध गौ स्वयं वह, स्वयं दूसरे व्यक्ति क्या रोकेगा, गौ अपने आप ही स्वयं रुक गई या रुक गया, गौ यदि बैल अर्थ का वाचक होगा तब रुक गया हो जाएगा, गौ जब है गाय अर्थ का वाचक होगा तो फिर रुक गई अर्थ होगा, माने गौ बैल को भी कहते हैं, गौ गाय को भी कहते हैं। आगे है तपोनुतापे च, तपह सकारांत पुंलिंग तप पंचमी विभक्ति एक वचन है, अनुतापे अकारांत पुंलिंग अनुताप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है, न रुध से न के नृत्य आ रही है, अतः कर्मकर्त्री से कर्मकर्त्री के नृत्य आ रही है, चिन्ह ते पद से चिन्ह और ते के नृत्य आ रही है, स्ले से स्ले के नृत्य आ रही है, चली लुंगी से जो है लुंगी के नृत्य आ रही है, और धातु रेखा चोहला देखा समझारे यंग से जो धातु के नृत्य आ रही है। तो अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप, अनुताप अनु अनु माने पश्चात, पश्चात अनु माने पश्चात तथा ताप माने ताप, तो पश्चात ताप, पश्चात ताप बाद में जो ताप होता है उसको पश्चात ताप कहते हैं। हिंदी में भी कहते हैं ना जी पश्चाताप, हमने पश्चाताप करो, तो हमने कोई कुछ किया और उसके बाद जो हमने उस पर विचार किया, दुखी ये किया, तो वो पश्चाताप होता है। तो पश्चाताप पश्चात ताप अनुताप, तो तप संतापे धातु है, संताप अर्थ में, दुख अर्थ में, सम्यक्तया तपने अर्थ में भी है। तो तप संतापे इत्यस्मात् धातु हो, उत्तरस्य च्ले स्थाने चिण आदेशो न भवति, कर्म कर्त्री अनुतापे च तकार शब्दे परतः, कर्म कर्ता अर्थ में या कर्म कर्ता में अनुताप में, कर्म कर्ता जो है में और अनुताप में, अनुताप अर्थ में जो है, पश्चात ताप अर्थ में जो है, तो शब्द परे रहते ये चिण आदेश नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है उदाहरण जो है वह है कर्मकर्ता में है अतप्त तपस्तापतः, ये कर्मकर्ता में हो गया। अनुताप में अर्थ है अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा। तो यहाँ पर जो है अतप्त तपस्तापतः, ये जब कर्मकर्ता बन जाता है, जब कर्म जो है कर्ता बन जाता है, तो उस समय का तपस्वी जो है माने तापसह माने तपस्वी जो है अपने आप ही तप किया, माने तपस्वी ने स्वयं एव स्वर्ग आदि कामना के लिए तप को प्राप्त किया। तो अतप्त तपह तापसह स्वयं एव अपने आप ही तापस जो है तापस जो है तप किया। तो यहां पर जो है तप क्या तपस्वी को तपाएगा, माने एक तो हुआ कि तप जो है संताप जो है तपस्वी को तपाता है, तो ये तो कर्तृवाच में हो गया। परंतु जब तापसा तपह अतप्त कर्मकर्ता अर्थ में, अब यहाँ जो है तप जो है तापस को संतापित किया, ये न करके तपस्वी कर्म जो है अब कर्ता बन गया है, तपस्वी अपने आप ही तप को जो है तपा है, स्वयं ही तपा है, ये नहीं कि तप उसको तपाया है। तो यहाँ पर जो है तपस तपह कर्म कस्यैव, ये जो आगे 388 माने 3188 जो है 3188 जो सूत्र है, तपह तपस्या क्या कहते हैं कि तपस तपह कर्म कस्यैव, माने ये जो तप संतापे धातु के जो कर्ता है उस कर्ता को कर्मवत भाव हो जाता है, माने तपह कर्मस्य एव, बोले तप संतापे जो धातु है उसका जो कर्ता है उस कर्ता को, वो जो है वो माने क्या बोलते हैं उस कर्ता कर्ता जो है कर्मद भाव होता है, तो कर्ता को कर्मद हो जाता है। बोलते हैं यदि वह तप कर्म कस्यैव न अन कर्म कस्य, माने यदि वह तप धातु तप कर्म वाली ही हो, तप कर्म वाली हो तभी होगा, अन्य किसी कर्म वाली न हो। तो ये बात कही गई है, तो इसकी विशेष विचार जब ये सूत्र आएगा तब हम इस पर बताएंगे। अभी तो बस यही है कि तपस तपह कर्म कस्यैव, तो ये तप धातु जो है इस तप धातु के कर्ता को कर्मद भाव हो गया है, कर्मवत भाव हो करके, तो उसमें जो है यहाँ पर कर्मवत भाव होने से यहाँ पर चुन भाव कर्मों से जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, ये चिन्ह प्राप्त था तो यहाँ पर निषेध कर दिया है। आचार्य जी, हाँ बोलिए। पापी शब्द भी ऐसा ही है क्या? पापी, पाप करने वाला पापी बनता है। पाप मने पाप अस्ति यस्य पापी, पाप जिसके पास है पापी, पापिन वो तो पापिन शब्द है, वो तो पापिन है। नहीं, वो भी कर्म का नहीं, नहीं वहां तो वो पापी ने, वो तो ये कह रहे हैं कि जैसे तपस्वी जो है स्वयमेव तप को तपा, तो उससे क्या कहना चाह रहे हैं आप? पापी शब्द भी ऐसा ही है क्या? पाप करने वाला पापी बनता है, अपने आप ही करता है। ये पाप जो पाप को करता है वो पापी होता है। पाप स्वयं में वह मैंने पापी ये कहना चाह रहे, पापी स्वयं में वह पाप करता है, सो कहना चाह रहा है पाप को करता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो पापी तो स्वयं ही तो पाप को करेगा, पाप को। हाँ नहीं, पापी यहाँ पर तो ये नहीं है, कर्म भाव करके करेंगे क्या? चिन्ह पापी तो ना संज्ञा है यहाँ पर, तो ये अतप्ता जो है ये तो अतप्ता की यहाँ पर तप धातु की बात की जा रही है, पाप की तो नहीं बात कही जा रही है। आगे जो कहेगा अनुताप अर्थ में अनुताप अनुवातप्त पापे न कर्मणा, वो तो अलग है, ये तो तप धातु की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जो है कर्मद भाव होने से चिन्ह प्राप्त था, चिन्ह भाव कर्मणों से, सो यहाँ पर निषेध कर दिया है। तो ये है क्या, और ऐसे ही अनुवताप्त पापे न कर्मणा, तो अनुताप अर्थ में जो है क्या हो जाएगा कि पाप कर्म के द्वारा अनुतप्त हुआ, माने पहले पाप किया उसके बाद पश्चाताप किया, ये पहले पाप कर लिया गलती हो गई, वो गलती कर लिया फिर बाद में पश्चाताप कर रहा कि मैंने गलती किया, तो जो पहले से पाप किया है उससे अनुतप्त हुआ, तो यहां पर उससे पश्चाताप माने उसके पश्चात जो है ताप हुआ माने दुख हुआ, अनुतप्त हुआ उससे माने जो पाप किया उससे वह अनुतप्त हुआ, उससे वह परेशान हुआ, तो ये अनुताप अर्थ है। तो यहाँ पर ये जो है अतप्ता जो है या अनवातप्ता जो है, तो अतप्ता में माने इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो है अनुवातप्त जो है अनुवातप्त यहाँ पर अनुताप अर्थ में जो है जो ये तप धातु अकर्मक है माने कर्तृस्थ भाव वाला जो तप धातु है, जैसे वह देवदत्त तप करता है, देवदत्त तपति, तो ये जो है देवदत्त तप करता है या देवदत्ते न तप्यते, तो यहां पर तप धातु तो अकर्मक है, तप धातु जो है अकर्मक है, तो अनुताप अर्थ में तप धातु जो है अकर्मक है, तो उसको कर्मद भाव प्राप्त नहीं था, तो अनवातप्त पापेन कर्मणा, तो पाप कर्म के द्वारा उससे अनुतप्त हुआ, मैं कर्म में जो यहाँ पर कर्म वाच्य में लकार हुआ है न कि कर्म कर्ता में, ये इस चीज को दोनों पे फर्क ये समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो अतप, एक तो यह है कि कर्मकर्ता में कि अतप अतप्त तप तापस, तो ये तप तप तप से कर्म कस्य, इसे तप को कर्म भाव करके चिन्ह प्राप्त हुआ था, उसको निषेध कर दिया, वह तप करता है। परंतु अनुताप अर्थ में देवदत्त पश्चाताप करता है, माने वह देवदत्त अनुतप्त होता है ऐसा, तो देवदत्त अनुतप्त होता है, तो अनुताप अर्थ में यहाँ पर तप धातु अकर्मक है, तो कर्मवत भाव प्राप्त नहीं था, कर्मवत भाव प्राप्त ही नहीं था, तो यहाँ पर अन्ववा तप्त पापे न कर्मना, पाप कर्म के द्वारा अनुतप्त हुआ, तो पाप कर्म के द्वारा, तो यहाँ पर कर्म में जो है माने कर्म वाच्य में, यहाँ पर अनुवा तप्त में कर्म वाच्य में लकार हुआ है, सो ध्यान रखिएगा कि कर्म कर्ता में नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो है अनुव तप माने, क्योंकि अतप्त जो है अटागम है, तप है, सिच है, सिच का जो है चिन्ह नहीं हुआ है, माने सिच के स्थान पर जो है चिन्ह प्राप्त था, पर तप कर्म चिन्ह प्राप्त था, तप तप से चिन्ह भाव कर्मों से, वो जो है ये सूत्र जो है निषेध कर दिया, तप अनुतापे जो है अनुताप अर्थ में, और कर्मकर्ता अर्थ में जो है तकार के परे रहते, कर्मकर्ता में जो है तकार के परे रहते जो है चिल्ली के समय चिन्ह आदेश नहीं हुआ, तो सिच हो गया, और सिच होने के पश्चात फिर जो है तप और तह यहाँ पर झलो झली कर दीजिएगा, क्योंकि तप में जो प है वह झल है, क्योंकि कपई झलो झली से सकार का लोप हो गया, फिर जो है और तप तप बन गया, इसमें कोई विशेष कुछ नहीं है, और अन्ववा तप्त में यहाँ पर कर्मकर्ता में न होकर के कर्मवाच्य में हुआ है, कर्मवाच्य में हुआ है, तो इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, कोई भी विशेष नहीं है, जैसे पीछे था सिद्धि वैसे अनु अब उपसर्ग है और अतप्त हो गया, तो अनुवातप्त बना है, अतप्त तप्त एक ही है, परंतु एक कर्म कर्ता अर्थ में है और एक जो है कर्म वाच्य में है, बस अनुताप अर्थ में तो कर्म वाच्य में होगा। आगे है चिन्ह भाव कर्मणो हो, चिन्ह जो है नकारांत प्रथमांत एक वचन है पुमलिंग, भाव कर्मणो हो नकारांत नपुंसकलिंग भाव कर्मन सब सप्तम की द्विवचन है, और ठीक है इसमें आप समास है भावश्च कर्म चैति भाव कर्मी तय भाव कर्मो चैति, दोनों समास हो गया, इसमें चिन्हते पद से ते की अनुवृत्ति आ रही है, चले की अनुवृत्ति आ रही है, चले से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु की अनुवृत्ति आ रही है, और चिन्हते पद चिन्ह की भी चिन्ह तो है ही, यहाँ पर चिन्ह भाव कर्म चिन्ह है ही, यहाँ पर दोबारा चिन्ह इसलिए पढ़ा गया क्योंकि पीछे से जो चिन्ह आ रहा था उसका निषेध था, इसलिए पुनः चिन्ह आदेश करना, इसलिए चिन्ह कर दिया, तो अर्थ हो गया कि धातु हो, धातु मात्र से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, धातु रेखा चलता के समय से जो धातु हो माने धातु हो उत्तर से चले स्थानीय चिन्ह आदेश हो भवती भावे कर्मणी च लुंगी तकार शब्द, भाव कर्म में लुंग तकार शब्द के माने भाव अर्थ में और लुंग कर्म अर्थ में, तो भाव में जो है अशाई भवता और कर्म में हो गया अकारी कटो देवदत्ते न, ये हो गया आपके द्वारा सोया गया माने सोया गया, ये हो गया, और अकारी कटो देवदत्त के द्वारा चटाई बनाया गया, तो इसमें कुछ भी ये नहीं है, अशाई जो है भाव में अशाई बनेगा कि सिंह धातु जो है अकर्मक धातु से भाव में होता है, तो अशाई जो है अकर्मक है, अट है, सिंह है और त है, तो हाँ मैंने अट है, सिंह है, चिन्ह है और त है, चिन्हों लुक से जो है त का लोप कर दीजिएगा, और चिन्ह को मान करके शी की जो वृद्धि हो जाएगी सही हो जाएगा, ये चोया बन जाएगा अथवा असाई बन जाएगा। ये चोया वल कर देंगे, यहाँ पर असाई में वृद्धि हो गई है, अचोनिति से वृद्धि हो गई है शिंग में। और अकारी जो है, अकारी में भी जो है अट है, क्री है, चिन्ह है और त है, त का चिन्ह लोप से तकार का लोप हो जाएगा, चिन्ह को मानकर क्री की वृद्धि हो जाएगी, जिनसे उड़ाना पड़ा कार ई अकारी बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है सार्वधातु के यक, सार्वधातु के अकारांत नपुंसकलिंग सार्वधातु सब सब सप्तमी एक वचन है, यक अकारांत पुमलिंग यक प्रथम एक वचन है। अनुवृत्ति जो है भाव कर्मों की गति आ रही है, धातु की आ रही है, धातु रेकाच धातु रेकाच वाला देखिए समय अंग से, और प्रत्यय परस्य का अधिकार तो चल ही रहा है। तो भावे कर्मणी च, भावे कर्मणी, भाव मने सार्वधातु के, तो ऐसा सार्वधातुक जो भाव और कर्म को कहने वाला हो, तो भाव कर्म वाचनी सार्वधातु के प्रत्यय पर मैंने भाव और कर्म अर्थ को कहने वाले जो सार्वधातुक प्रत्यय है उसके परे रहते यक प्रत्यय होता है। तो भाव कर्म वाचनी सार्वधातु के परतः प्रत्यय परतः धातु पर यक प्रत्ययो भवती। उदाहरण है आस्यते भवता, शय्यते भवता, आपके द्वारा बैठा जाता है, और शय्यते भवता आपके द्वारा सोया जाता है, ये भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में है। क्रियते कटह गम्यते ग्रामः, चटाई बनाया जाता है, गांव जाया जाता है। तो यहां पर जो है आस्यते शय्यते, आस उपवेशने धातु है, आत्मने पद है, तो जो है कि भाव अर्थ में आया, क्योंकि जो है आसो बैठने अर्थ में अकर्मक धातु है, तो भाव अर्थ में, तो और तीतानुमटेरे से ए हो जाएगा और यक हो गया, तो आस्यते बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। सय्यते में भी शिंग धातु है, और यक है, शिंग धातु है, और यक हो गया, ते है आत्मा, तीत अपने पदा नाम तेरे, तो यक को मान करके शी को जो है गुण हो गया, यक को मान करके शी को शी को गुण होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि तो जो है यहाँ पर यक जो है तो कंगति चस्य जो है उसका निषेध हो जाएगा ना जी, कंगति चस्य जो है निषेध हो जाएगा, और कंगति चस्य जो है हाँ गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा, यहाँ पर जो है गुण प्राप्त है उसका जो है निषेध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है शिंग है शय्यते, तो ये जो है शिंग है, शिंग के फिर जो है कैसे होगा, यहाँ पर ठीक है शय्यते शय्यते, शी को शेय तो होता है, वाम तो ही पत्ते हैं। हाँ। एक काशिका में उन्होंने एक सूत्र दिया है, हाँ, अयंग इकिंगति, ठीक है अयंग इकिंगति हो गया, ठीक है, तो ये अयंग इकिंगति जो है ना शय्यते अयंग अयंग हो गया, ठीक है। वहां पर जो है कंगति से पहले जो है सार्धात कारण से गुण प्राप्त हुआ, परंतु जो अयंग इकिंगति जो है 7422 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7422, धन्यवाद। तो ये जो है अयंग इकिंगति, इससे जो है यहाँ पर अयंग हो गया है अंत्या अंत में, गिच्च से जो है ये अंतिम अलको हो गया है, क्योंकि सार्धात कार्धात के मैंने जो है ये जो है अयंग इकिंगति कहता है कि अयंग जो है यकार आदि कित गिद्ध के प्रत्यय के पड़ जाते सिंह अंको अयंग आदेश, सिंह जो है उसके अंतिम अल के स्थान में अयंग आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है सी है तो ई को माने अंतिम ई जो उसको अयंग हो गया तो शय बन गया, अनुबंध को सयंग बन गया तो इंगों का और अ का लोप हो जाएगा इस संज्ञा होकर के तो शय बना, और फिर यह ही और आत्मने प्रणाम टेर हो गया शय्यते बन गया। ठीक है धन्यवाद जी। तो आस्यते भवता शय्यते भवता हो गया, कर्म में जो है क्रियते हो गया, कर्म में जो है क्रियते बन गया। तो वो क्रियते में भी जो है क्रिधातु है, क्रिधातु है कर्म में जो है कि यहाँ पर आत्मनेपत्य हुआ है उधर तो टी तात्पर्य पद नाम टेढ़े कर दीजिएगा, और उसके पश्चात फिर जो है क्री यक इसी से जो है सार्धातु के यक माने कर्म बाकी सार्धातु पहले रहती तो त जो है कर्म बाकी सार्वधातु के तिंग सित सार्धातु कम जो है तिंग और सित की जो है सार्वधातु संज्ञा होती है, तिंग और सित की जो है सार्वधातु संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है सार्वधातु संज्ञा हो गई, और तो ये सार्वधातु कर्मवाची सार्वधातुक यहाँ पर परे है, तो कर्मवाची सार्वधातुक परे है। तो यहाँ पर क्रियते हो गया, इस स्थिति में रिक रिंग स यंग लिंगछु ये जो सात चार जो आगे ही इसके आगे ही है रिंग स यंग लिंगछु, ये रिंग जो आदेश होता है मैंने ये जो है रिकारांत अंग को जो है के अंतिम अल के स्थान में जो है रिंग रिंग आदेश होता है क्या स यक तथा सहकार आदि साधातु भिन्न लिंग के परे रहते, स यक और लिंग लिंग छु है ये तो साधातु के भिन्न लिंग के, यहाँ पर यक है यहाँ पर जो है क्रियते में यह यक है यक के परे रहते जो है यहाँ पर क्री को री को रिंग हो गया, रिंग का री हो गया तो क्री बन गया माने रिंग का कम है तो माने क्या हो जाएगा क्रियते ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है रिंग हो गया, रिंग का जो है क ई र है तो क्री क्री हो गया यते क्रियते बन गया, इसी प्रकार से जो है क्रियते ये बन जाएगा। अब आगे है कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द रिकारांत पुल्लिंग कर्तरी शब्द में एक वचन है, शब्द पकारांत पुल्लिंग शब्द तत्व एक वचन है, अनुवृत्ति है वही सार्धातु के केन्द्रति आ रही है, सार्धातु के यक्षे और धातु हो और प्रत्यय परस्तः सब केन्द्रति आ रही है, तो कर्तरी वाचनी सार्धातु के परतः धातु पर शब्द प्रत्यय भवति, धातु से परे शब्द विकरण प्रत्यय होता है, भवति भव पठति भवतु पठतु अभवत अपठत भवेत पठेत, ये जो है तो भवति लट लकार है, पठति लट लकार है, भवतु लोट लकार है, भवतु पठतु अभवत लंग है, अपठत भवेत विधि लिंग है। तो यहाँ पर जो है भवति इत्यादि भू पट भू सप तिप भू को गुण वो हो गया जो है भवती बन गया, पठती पठ अति इसमें कोई विशेष नहीं है, और भवतु पठतु में जो है सब कुछ पूर्ववत हो जाएगा, भू है सप है और तिप है लोट लकार में। तो यहाँ पर एरु जो है एरु जो सूत्र है इससे ई को उ हो जाता है, 3486 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 86 नंबर सूत्र है एरो, ये बोलते लोडादेश लोडादेश नाम इकार से स्थान उकार आदेश हो, तो लोडादेश जो है लोड के स्थान पर आदेश जो तिप इसके इकार के स्थान में उकार हो गया तो ई को उ हो गया है, तो ई को उ हो करके भवतु बन गया पठतु बन गया, और लुंग अपठत अभवत उसमें कुछ विशेष नहीं है, सब कुछ पूर्वत करके लुंग लंग जन से अटागम कर देंगे, अट भू शक्ति हो गया और इस अस्त से इकार का लोप हो जाएगा तो अभवत बनेगा, भू को भो बन गया गुण होकर के ये चुया हो गया अभवत बन गया है, इसी प्रकार अपठित अपठत बन जाएगा, इसमें भी कोई विशेष नहीं है। भवेत जो है भूधातु है, विधिलिंग हुआ, विधिनि मंत्रणा मंत्रणि संप्रक्त प्रार्थने सुलिंग, लिंग हो गया है, लिंग के स्थान पर दीप हो गया है और भू दीप है। अभी यासुर प्रश्न पदेशु दातो भी च, ये जो है 3403 नंबर सूत्र है, 3403 नंबर सूत्र है। यासुट परस्मै पदेषु दातो विच बोलते परस्मै पद विशेष लिंगो यासुट आगमो भवति सचो दातो भवति कि च, माने परस्मै पद विशेष जो लिंग है उसको यासुट आगम होता है, आद्यव यासुट होता है और वह उदात्त होता है और गित होता है, वह गितपद भी होता है तो उसको गितपद भी माना जाता है। तो यहाँ पर जो है भू और जो है लोडादेश, जो है लोडादेश माने क्या बोलते ये जो है विलिंग है ना जी, कहाँ गया, हाँ लिंग है, तो ये जो है परस्मै पद विशेषक लिंग के आद्यवयव यासुट आगम होता है। तो तिप जो है लिंग के स्थान पर हुआ है तो इसलिए लिंग को यासुट आगम हो गया, आद्यवयव ति को आद्यवयव यासुट हो गया तो भू यासुट ति हो गया। अब आद्यन्त तत्व से आद्यवयव हो गया तो भू यासुट ति हो गया। उसके पश्चात जो है फिर ये जो है सुट तिथो है, ये कहता है लिंग संबंधी जो है तकार और थकार, लिंग संबंधी तकार और थकार को सुट आगम होता है, सुट जो है सुट आगम होता है, तकार और थकार को जो है सुट आगम होता है। तो यहाँ पर जो है लिंग संबंधी तकार है तो उसको सुट हो गया और ई को तो इस तरह से लोप कर ही दीजिएगा तो ये भू यास सुट की अनुबंध लोप हो जाएगा, भू यास तू त है। अब इसके पश्चात जो है कर्तरी सब कर्ता वाची साधु पर तो यासुट सुट जो है तो जो है आगम आग्नि का भाव होता है, कर्ता वाची साधु परे है ही तो यहाँ पर भू के आगे सप होगा तो भू सप यास सुट त है। ये सब को मान भू को गुण हो जाएगा, भो हो जाएगा, जो हो जाएगा भव बन जाएगा, भव यास स त है अनुबंध लोप करके। फिर लिंग अनंत जो है लिंग के अनंत सकार का लोप हो जाता है, 7279 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सप्तम अध्याय दूसरे पाद का जो है 79 नंबर सूत्र है लिंग अनुपूर्ण जैसे। ये कहता है कि सार्धातु के माने सार्धातुक में जो लिंग है उसके अनंत सकार का लोप होता है, अनंत से सकार लोप हो माने लिंग सार्धातु के सार्धातुक में जो लिंग है ऊपर से दुआ सार्धातु के कहा तो सार्धातुक में लिंग है, उस सार्धातुक में जो लिंग है उसके जो अनंत सकार है अंत में जो सकार नहीं इसलिए अनंत सकार का जो है लोप हो जाता है। तो अनंत सकार जो है यास का सौ भी है और सुट का सौ भी है, दोनों का लोप हो गया तो हो गया भव यात त। अब इस माने क्या कहते हैं भव या यात को मान करके भव की जो है अंग संज्ञा है क्योंकि तो या सुट तो त का मतलब यह है तो यहाँ पर हाँ बोलिए कित है ना यासुट कित है तो भू की होती है क्या गुण होगा कि नहीं हो क्या चीज यासुट कितवत आपने बोला ना अभी उन्होंने यासुट प्रश्न है साधु गिच्चा गितवत जी हाँ तो उसे कितवत होती थक नहीं तो गुण होगा क्या भू का सबको मान के गुण हुआ है ना यासुट को मान के गुण कहाँ हो रहा है यासुट जो है त का भाग है ना आगम जो है जिसको होता है उसका वह पार्ट होता है ना उसका विभाग होता है ना तो वो यासुट को मान करके गुण हो तब तो निषेध हो जाए तो यासुट को मान के गुण कहाँ हुआ है सब को मान करके गुण हुआ है ना समझ गए सबको मान करके हुआ है तो यहाँ पर जो है भव माने भव अ है भव बन गया और यात है या अत है। अब इस में जो है अंग संज्ञा मान अंग यात को मानकर भव की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से अतो ये जो अतो ये है 7280 नंबर सूत्र है, ये अकारांत अंग से उत्तर जो है या इसके ये जो अकारांत अंग से उत्तर सार धातु के जो या के स्थान में ई आदेश होता है, या के स्थान में ई आदेश होता है, तो यहाँ पर या को ई हो गया तो भव ई हो गया और त है और आ अब आदगुना कर देंगे तो भवे बन जाएगा, या उससे पहले ई त जो है इसमें लोपो बेरबली वकार यकार का लोप होता है वल के परे रहते, तो यहाँ पर जो है वल त परे है तो यकार का लोप हो गया तो भव ई त और आदगुण हो गया भवेत बन गया, इसी प्रकार पठेत बन जाएगा। समझ गया जी, किसी को क्वेश्चन? आगे चले, आगे है दिवा दिभ्यसन। बस सुधा जी शायद कट गई लग रहा है, दिवा दिभ्यसन तो दिवा दिभ्य इकारांत पुल्लिंग दिवादी शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, श्यन नकारांत पुल्लिंग श्यन शब्द प्रथमातिक वचन है, दिवादी में समास है दिव आदि येषां ते दिवादय तेभ्य दिवादिभ्य इतरे क्या बोलते हैं बहुव्रीहि समास है, सार्धातु के यक्ष सार्धातु के अनुवृत्ति आ रही है और क्या बोल रहे हैं कि कर्तरी शब्द से जो है कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु रेकाचो हलादे क्रिया संज्ञारे से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ हो गया दिवादिभ्य धातुभ्य पर शन प्रत्यय भवती कर्तरी वाचिनी सार्धातु के परत सार्धातु के प्रत्यय परत कर्तवाचिन सार्धातु परे रहते कि दिवादिगण जो पठित धातु है उससे परे शन होता है, दिव्यति सिव्यति ये इसमें हो गया, मैंने सब प्राप्त था धातु मात्र से जो है सब प्राप्त था उसका ये अपवाद हो गया, ये अपवाद सूत्र है कर्तरी सब का, तो ध्यान रखिएगा। तो दिव्यति दिव है तिप है कर्तरी माने दिव और तिप है, तीन तिप की जो है तीन से साधारण साधारण संज्ञा है ही, तो यहाँ पर कर्तरी सब से सब प्राप्त था परंतु उसका अपवाद है दिवा दिव्यशन, तो दिव श्यंती दिव्यति य को मान करके दिव की जो है पुगंत से जो है गुण हो गया परे मान करके दीप के गुण प्राप्त हुआ, परंतु श्यन के अपित है इसलिए सार्धात कंपित भिन्न सार्धात गिद्वत होता है, गिद्वत होने से कंगति जैसे निषेध हो गया तो दिव्यति हुआ। अब इस स्थिति में जो है दिव्यति इस स्थिति में हलीच ये 877 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का जो है 77 नंबर सूत्र है, ये कहता है हलीच कहता है कि हल के परे रहते हैं, क्या ऊपर जो है रोरू भैदीर्घ के रेफ की अनुवृत्ति आ रही है और वकार की अनुवृत्ति आ रही है, तो हल के परे रेफांतस्य वकारांतस्य धातु उपधाया इक स्थाने दीर्घो भवती, तो यहाँ पर हल है, यहाँ पर दिव्यति में जो है य जो है हल है, उस हल के परे से जो वकारांत जो धातु है उसके उपधा ई है उसको दीर्घ हो गया है तो दी बन गया दिव्यति, ये बन गया दिव्यति माने खेलता है जुआ खेलता है या जुआ दिव्यति माने जुआ दिव्य क्रीडार्थ में भी है तो दिव्यति क्रीडार्थ में तो जुआ खेलता है ये भी हो जाएगा, दिव्यति विजय के साथ जीतने दिव्यति माने जीतता है ये भी अर्थ हो जाएगा और दिव्य क्रीडा विजय के साथ व्यवहार दिव्यति का व्यवहार अर्थ भी इसलिए व्यवहार करता है ये भी अर्थ हो जाएगा, तो दिव्य दिव्युक्रीडा बीजी की साथ व्यवहार द्युति माने चमकता है माने द्युति जो है चमकने अर्थ में इसलिए जो है दिव्यधातु चमकने अर्थ में चमकता है ये भी अर्थ माने 11 अर्थ है दिव्यु के सब अर्थ हो जाएंगे दिव्यति का, केवल खेलना अर्थ नहीं होगा जुआ खेलना अर्थ में दिव्यति माने जुआ खेलता है, दिव्यति माने चमकता है, दिव्यति माने जीतता है, दिव्यति का मतलब हुआ व्यवहार करता है, दिव्यति माने स्तुति करता है, दिव्यति माने प्रसन्न होता है, दिव्यति माने हर्षित होता है, इसका सब अर्थ हो जाएंगे। और शिवु धातु है सो शिव तंतु संताने मने जो है कि सीता है, सीने अर्थ में जो है कपड़े इत्यादि को सीना, तो शिव धातुआदेश हो जाएगा और इसमें जो है शिव है यहाँ पर दीर्घहलिक से दीर्घ हो जाएगा, तीव्यति ऐसा बन गया है, और कुछ विशेष नहीं है। आगे है वा भ्रास। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। ये जो आपने उससे मतलब क्या था, झाल जैसे होता है झाल हाल, ये सब तो प्रत्याहार है। इसमें जो एक झली है, चाहे ये जो आपने अभी सूत्र बताया हली ज, हाँ, तो इसमें झली हली ये सब क्या है? वो जैसे झल जैसे प्रत्याहार, वैसे हल भी प्रत्याहार है। नहीं, हल तो प्रत्याहार है, ये झली हली के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, झली है सप्तमी व्यक्ति, हली है सप्तमी व्यक्ति, हली माने हल परे रहते, हल माने व्यंजन। ये उसका माने विभक्ति के हिसाब से माने झल। हाँ, झल जो है झल का, ये झल का सप्तमी है झली, तो इसलिए जो है झल परे रहते, क्योंकि ये सबने पहले पढ़ा दिया हुआ है। पहले मैं इसलिए इसमें उतना गहराई से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले सब कुछ पढ़ा दिए हुए हैं। माने आप नहीं, मैं वो पीछे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, अच्छा किए आप, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि यदि पहला पाद मैं जो पढ़ाया हूँ, पहला पाद, पहला अध्याय का पहला पाद, यदि उसको यदि आप ठीक से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो समझिए कि प्रथमावृत्ति आप खुद ही पढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। माने पहला पाद पढ़ लिया तो समझिए तीन अध्याय तक अच्छा से आ गया, पहला अध्याय पढ़ लिया तो समझिए पूरे आप अष्टाध्याय का पूरा आप कवर कर सकते हैं, तो इस तरीके का। इसलिए मैंने पहला पाद में बहुत ही परिश्रम किया है, मैंने बहुत विस्तृत रूप से बताने का कोशिश किया है। तो इतिहास वो इतिहास दिए ही है, परंतु मूल सूत्र जो है, सूत्र कैसे, सूत्र का अर्थ कैसे किया जाता है पूरे अष्टाध्याय का, वो सब उसमें हमने बताया है। उस चीज को यदि आप मस्तिष्क में रख करके थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो आपको जो है आएगा। जो है व्याकरण के लिए कहा जाता है, सब सुख त्यजे संसार का अपना समझे मरण, और घोचू पूंछ दिन करे तब आवे व्याकरण। हाँ, इसका मतलब हुआ कि अपने मन में ये समझना पड़ेगा, संसार के सुखों को छोड़ना पड़ता है, और अपने आप को समझो कि मैं मर गया ऐसा समझना होता है, और घो माने घोटना, चू माने चुस्त रहना, सदा स्फूर्ति रहना, और चू माने चुपचाप भी रहना, हाँ, कि और पू माने पुरुषार्थ करना। तो ये जब इस तरीके का मन में भाव आएगा और जब ये करेंगे, तब व्याकरण जो है अपने आप ही खुल जाता है। व्याकरण जो है बहुत ही सरल है, व्याकरण जो है जैसे मैथ है, आप तो इंजीनियर है, मैथ जो है, मैथ उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है जो कि नहीं समझता है, परंतु मैथ उस व्यक्ति के लिए बहुत ही सरल है जो इस चीज को समझता है। तो इस तरीके की बात है, किसी भी चीज के यदि उसके मूल रहस्य को समझ जाते हैं। अब जैसे मैथ का ही, जैसे हम अपने बच्चे को यहाँ पर वैदिक गणित पढ़ाते हैं, तो वैदिक गणित बना पढ़ाते हैं। अभी आगे, अभी मैंने केवल अपने बच्चे को जोड़ और घटाव सिखाया है वैदिक गणित में। अब वैदिक गणित बस अभी दो सूत्र में, एक एकाधिके न पूर्वे न, और जो है कि क्या बोलते हैं परस्पर मित्र संख्या क्या है, इस सब को लेकर के हमने सिखाया है। अब जैसे मान लीजिए हाँ वही जो है, तो वैदिक, अब जैसे मान लीजिए 45 और 45 का जो आप ये करेंगे, या 95 का जो वर्ग करेंगे, तो उसमें एकाधिक है ना पूर्वे ना है, पूर्वे मैंने पूर्व में एक अधिक कर दीजिए, तो 95 करेंगे तो 5 25 हो गया, 25 हो गया, जरे में 9 है तो 10 10 90 सब 25 हो गया, 45 45 का करेंगे तो 5 25 हो गया, 4 है तो 5 5 का 20 20 सब 25 हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो है वैदिक मैथमेटिक्स या वैसे भी मैथमेटिक्स, जब मैथ व्यक्ति जानने लग जाता है, तो मैथ और व्याकरण एक ही चीज है, जिसको मैथ में आनंद आता है उसको व्याकरण में भी आनंद आएगा, और जिसको मैथ में आनंद नहीं आता वो व्याकरण में उसको आनंद नहीं आएगा। तो इस तरीके व्याकरण रीजनिंग है। हाँ जी जी, दूसरा दूसरा एक तरीके से भाषा का मैथ है, भाषा विज्ञान का मैथ है ग्रामर, और भी संस्कृत ग्रामर, तो इस तरीके का है। तो आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस केवल उसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है, बार बार सुनने की बात है। कल मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा था आचार्य जी आपको। हाँ मैंने देखा, परंतु आज खोलने का कोशिश किया, मुझे नहीं पता नहीं कि मैंने उसको डाउनलोड करने का कोशिश किया, वो हमारे कंप्यूटर में वो दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पर वो आपने अटैच भेजा है। वो एक तरफ दिखा रहा कि वो अटैच है, परंतु जो है कि जीमेल में जा रहा हूँ कि नीचे दिखाना चाहिए कि भाई अटैच है, उसको डाउनलोड करूंगा, हो ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा, तो मैं डाउनलोड क्या करूंगा। नहीं नहीं तो वो स्काइप से डाउनलोड हो जाएगा। स्काइप से मैं कर रहा हूँ, स्काइप में पता नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है ये अभी जो कंप्यूटर है इसमें अभी इसका मैं इतना मास्टर नहीं हूँ, एक मैं नया खरीदा हूँ ये कंप्यूटर जिससे अभी आप लोग को ये कर रहा हूँ, और जो है दूसरा जो है ये 1300 लगभग सब टोटल लग गया इसमें खर्चा। दूसरा जो कंप्यूटर है जिसमें मैं डाउनलोड करता हूँ, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, जो कि विद्यार्थी सब जो है जो भी पढ़ने वाले ग्रुप हैं इन लोगों ने ही दिया था उसको ये करने के लिए, उसमें मुझे पता है, तो उसमें दिखता ही नहीं है मुझे आपने जो भेजा है, तो पता नहीं एक बार फिर भेज करके देखिएगा यदि। हाँ जी मेल पर फिर भेज दीजिएगा, तो यदि वो अंग्रेजी मिल जाए तो मैं वर्णोच्चारण शिक्षा अंग्रेजी का और ये तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे मैं अंग्रेजी भी पढ़ाने का, अंग्रेजी में भी पढ़ाने का कोशिश करूंगा जो हिंदी नहीं जानता है उसके लिए। तो चलिए, और मैं आपको भेजा भी था आप लोगों को नया जो है कि मैंने जो है वर्णोच्चारण शिक्षा का नया पाठ हमने शुरू कर दिया है ना, वृद्ध पाठ। हाँ फर्स्ट जो है मैंने उसको भूमिका है उसको मैंने भेजा है, तो उसको भी सुनेंगे तो आपको जो है लाभ होगा। अस्तु चलिए, दिवा दिव्य तक हो गया, अब आगे है 70 नंबर सूत्र है, उससे कल कल नहीं अगले सोमवार से करेंगे। हाँ अब बस 4 मिनट बाद समय होने वाला ही है, आप लोग को इतने में यदि कोई शंका हो तो पूछिए। किस तरीके की शंका है? नहीं है तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी प्रणाम। आयुष्मान।